Zarzuty te dotyczą nieumyślnego sprowadzenia pożaru dachu Zamku Książ. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mówił zastępca prokuratora rejonowego z Wałbrzycha Marcin Witkowski. Płomienie zniszczyły 500 metrów kwadratowych świeżo położonego dachu. Straty po pożarze wstępnie oszacowano na 1 000 000 zł. Pasażerowie pociągu z Koszalina do Szczecina dotrą do celu podróży z ponad godzinnym opóźnieniem. Powodem awaria na trasie kolejowej w okolicach Świdwina, informuje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Na linii kolejowej opadło drzewo, sieć została uszkodzona, zostały zatrzymane 2 pociągi regionalne przewozów regionalnych. W tym momencie na miejscu jest załoga pociągu do naprawy sieci trakcyjnej. Szacujemy, że te naprawy potrwają jeszcze godzinę, no nie więcej niż 2 godziny. Kolej uruchomiła dla pasażerów komunikację zastępczą, którą mają dotrzeć do Szczecina. Zaskoczenia nie ma. Zgodnie z przewidywaniami prezesem zarządu kompanii węglowej został Krzysztof Sędzikowski. Zastąpił odwołanego w listopadzie Mirosława Tarasa. Między innymi z powodów kłopotów finansowych w lutym zapadła decyzja, że firma odbierze górniczym emerytom i rencistom tonę z tak zwanego deputatu węglowego. W efekcie do sądów na Śląsku trafiły 1000 pozwów. Zarząd spółki wycofał się z tej decyzji i dziś oficjalnie potwierdził, że emeryci i renciści deputat węglowy za ten rok jednak dostaną. W dokumencie przekazanym przez kompanię Medion czytamy, że ekwiwalent finansowy za należny węgiel zostanie wypłacony uprawnionym do końca przyszłego roku, zaś sam surowiec można odebrać do 30 czerwca. Jak czytamy w dokumencie, takie rozwiązanie spowodowane jest trudną sytuacją finansową firmy. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Nad Londynem znów latają samoloty. Przestrzeń powietrzna była zamknięta po awarii systemu komputerowego w Centrum Kontroli Lotów. Część lotów odwołano i choć teraz sytuacja wraca do normy, to problemy mogą potrwać jeszcze dobę. Do awarii doszło w Centrum Kontroli Lotów w Hampshire. Centrum to odpowiada za niebo na południe od Manchesteru. To jakbyś grał w niesamowicie skomplikowane trójwymiarowe szachy i nagle stracił całą wizję. Tak mówił BBC zajmujący się komunikacją dziennikarz Simon Calder. Teraz awaria jest usunięta, ale utrudnienia trwają. Heathrow odwołało około 50 lotów. Gatwick przez jakiś czas tylko przyjmowało samoloty. Teraz znowu stąd startują, ale z opóźnieniami. Poważne problemy zgłasza City Airport. Wszystkie nasze loty są opóźnione, informuje z kolei Stansted. Nawet jeżeli samolot wyląduje, pasażerowie mogą nim czekać kilka godzin, bo przed nimi utworzyła się już kolejka. Linie lotnicze mają dla pasażerów jedną radę. Zanim wyruszycie na lotnisko, sprawdźcie status lotu w internecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie teraz Tomasz Gorazdowski. A na początek rozgrywki ligowe w kraju. Siatkarze. Transfer Bydgoszcz pokonał AZS Olsztyn 3-0. Bielsko-Biała przegrała z Asseco Resowią 1-3, a Efektor Kielce pokonał AZS Politechnikę Warszawa 3-1. Piłkarze. Korona Kielce nieoczekiwanie przegrała z Krakowią Kraków 1-2. Trwa mecz Śląska z GKS-em Bełchatów. Na razie po 35 minutach gry jest 0-0. Austriak Marcel Hirscher wygrał slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata, który odbywał się w Eure. Wyprzedził Amerykanina Teddy'ego Ligetiego oraz Niemca Stefana Luitza. A Artur Waś był drugi w biegu na 500 metrów na zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Herrenmann. Jeżeli miałbym mieć jakieś ale co do tego biegu, to chyba to, że nie byłem aż tak dobrze skupiony jak w zeszłym tygodniu. Troszeczkę chyba za długa była rozgrzewka, potem rzeczy zaczęły się przedłużać na lodzie. Kilka fal startów, kilka osób zostało zdyskwalifikowanych, wiadomo, to trwa. No i już to skupienie troszkę zaczęło tam jakby umykać, natomiast zebrałem się w sobie na sam bieg. Troszkę było tam potknięć, już pod koniec też tego biegu czułem w nogach, że nie masz tyle siły co z reguły, jak jest dobry przejazd, prawda? Czyli te błędy, które popełniałem, odbiły się na finiszu. I jeszcze dwie informacje ze świata dookoła sportu. Dobrze jest mieć w zespole Cristiano Ronaldo. Z kilku powodów. Niektóre są oczywiste, niektóre mniej. Ronaldo właśnie podarował tym kolegom z Realu, z którymi ostatnio wygrywał Ligę Mistrzów, zegarki. Każdy wart 8000 euro. Ilu jest piłkarzy w zespole? No, wystarczy pomnożyć. Ale ci piłkarze i tak mają swoje zegarki. Lepsze zegarki. 1,5 roku po urodzeniu córki, najlepsza na świecie, najlepsza z najlepszych. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w skoku łotyczce Jelena Isinbajewa wyszła za mąż. Najlepszym mężem został oszczepnik Nikita Pietinow. I w nocy, i jutro padać nie powinno na południu. Nad ranem termometry pokażą od 0 do 7 stopni. W sobotę maksymalnie 2 w Suwałkach, 5 stopni w Lublinie i Toruniu, w Koszalinie 6, 9 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzycy, którzy współtworzyli zespół Republika i 4 specjalnych gości. Bartłomiej Gasiul, Piotr Rogucki, Jacek Budyń-Szymkiewicz i Ryszard Tymon-Tymański. Dołączą do składu Republiki, by razem zagrać jej debiutancką płytę Nowe Sytuacje.

Nie mam dla ciebie miłości z Kubas. 29 tygodni to nagranie z nami dziś na miejscu 10. A dziś, przypominam państwu, to jest 1715 notowanie, które ukaże się także w pełnej wersji na stronie internetowej po 22. Redaktorku kochany, może kiedyś porzucił mnie jakiś Andrzej. Już nie pamiętam, ale pewnie czułam to samo co ona. Pozdrawiam, uwaga, z nadkarkówki z leśnymi grzybami. To wszystko napisała mama Ilona. No to 9. Yeah. No i to jest song porzuconej Kabaret Hrabi, ale wydaje mi się, że powinni Państwo dopisać jednak ciąg dalszy tej historii, dlatego że dopiero dziś się zorientowałem, że pojawia się tam jeszcze niejaki Daku. Jasia pyta go, dlaczego Daku? Why Daku? Więc może ktoś z Państwa zechce rozwinąć tę myśl, w każdym razie na 9. Kabaret Hrabi. No i jeszcze atmosfera listy. Proszę posłuchać. Słucham listy na przystanku w Puławach, bo jadę do pracy. Wiatr minie straszny. Piątek, 19:22. Ale nie wiem, kto to napisał, ale przebijamy piątkę i przesyłamy na przystanek w Puławach trochę gitar AC/DC na 8. Było słychać ładnie na przystanku w Puławach. AC/DC Play Ball, 2 w dół po 9 tygodniach dziś na miejscu 8. Przypominam Państwu, że spotykamy się w 2015 roku, 25 lipca na Stadionie Narodowym na koncercie zespołu AC/DC. Szczególnie będę polecał ten koncert tym z Państwa, którzy jeszcze na żywo ich nie widzieli, bo to jest zupełnie jeszcze inna jazda niż słuchanie zespołu z płyt albo w radiu. Dzisiaj odbyła się kolejna licytacja, ukłony dla wszystkich z Państwa, którzy tak wspaniale licytowali. Dziękujemy w imieniu dzieci z chorobą nowotworową. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty Święta Bez Granic 2014

problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. No to zobaczymy, jak będzie za tydzień, ale dzisiaj 8 do góry na czwarte ślady Fisza Made Tworzywo w 1715 notowaniu. Już prawie finał przed nami, ale teraz lista przygarniętych. To informuję Państwa, bo przed chwilą Helen mi o tym powiedziała. Helen ma psa przygarniętego właśnie, ma na imię Misiek. I list od Państwa. Od 2 miesięcy mamy 2 cudowne szczeniaki z fundacji Pod Psim Aniołem. Są to kundle, brat i siostra, Fifka i Frodo. Kochane strasznie. Słuchają razem z nami. Ciekaw jestem, jak reagują na Pink Floyd. Słucham tej ostatniej płyty bardzo, bardzo często i muszę Państwu powiedzieć, że coraz bardziej i bardziej mi się podoba. Ta gitara będzie mi się podobała już do końca życia. Louder Than Words, to jest Pink Floyd. Po 9 tygodniach dziś spadek z 2 na 3. Dostaję od Państwa listy tych wszystkich psiaków, które zostały przez Państwa przygarnięte. No i czasem dostaję zdjęcia. No wszystkie takie ładne mordy, że niewiarygodne. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Dwa utwory przed nami, na drugim jest Mela Koteluk. Arek z Łodzi napisał do radia, że w sobotę był na spotkaniu z Melą i że to niezwykła artystka. A dziś Arek słucha z żoną Anną i z córką Małgosią. Żurawie Orgiami, Mela Koteluk dzisiaj o 1 pozycję w górę po 5 tygodniach z 3. Na 2. jak będzie za tydzień, zobaczymy. A jeszcze jeden list, proszę bardzo, to na dowód tego, że rodzą się dzieci w czasie listy. Mój syn Stasiu pierwszy raz słucha listy, obudził się na finał. Proszę o pozdrowienie dla niego i dla kochanej żony Marty. To Mariusz napisał. Wszystkich was ściskamy i życzymy dobrych tylko dni i wszystkiego najlepszego na święta. Dzisiaj Helen, Michał i Piotrek, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Przypominam, że w niedzielę po 20:00 koncert zespołu Cree. Proszę tego nie przegapić. No i finał, 1715, notowanie na pierwszym, Pył, Fish, Emadę, Tworzywo.